NPO Radio 1. Maarten van Rossum. Zijn wij een wonderlijk vochtig landje? Of zijn wij een van de wereldcentra van de high-tech? Even een uitleg over Nederland op de wereldkaart. Zo tussen de demonstraties op de snelwegen in. En dan nog de boeren. Die hebben naast politieke beslissingen ook nog een vijand. Namelijk de gans. De arme gans. Onze jonge dokter legt uit waarom dat het geval is. Mocht u denken, wat heeft Jort Kelder een vreemde stem gekregen? Dat klopt, want er is vandaag een andere presentator. Dat ben ik namelijk. In de tekst staat dat ik professor dokter ben. En dokter alleen, dat kan. Maar professor ben ik al ruim 10 jaar niet meer. En dan nu nog wat na de nieuwstijdingen. U bezorgd door Jan van der Putten. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 in Den Haag. Kort na het middaguur werden demonstranten die daar de tunnelbak in wilden door de mobiele eenheid tegengehouden. En er staan nu een paar honderd mensen op de weg. Naar verwachting zullen dat er meer worden. Het is de 7e keer dat de klimaatbeweging demonstreert op de A12 in de stad. Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft die blokkade verboden. Voorafgaand aan de demonstratie sprak verslaggever Bo Heimensen met wetenschapper Reijer Gerlach van de Universiteit Tilburg, die in 2015 meeschreef aan een IPCC-rapport. We staan nu nog bij het station. Straks gaat u lopen naar de A12, waar u gaat zitten. Ja, u bent wetenschapper, of moet ik zeggen, u bent activist? Ik ben wetenschapper. Maar vandaag ook activist, toch? Ja, ik heb een week of misschien 2 weken geleden heb ik besloten dat ik dit keer meedoe. En dat was best een ingewikkelde discussie voor mezelf. Ja, neemt u mij eens mee daarin. Wat waren uw overwegingen? Ik ben al 30 jaar wetenschapper op het gebied van klimaat en economie. En je leert als wetenschapper, het wordt erin gedrild, je moet onafhankelijk zijn. Je moet betrouwbaar zijn, je moet zelfs niet de schijn opwekken dat je belangen hebt. 30 jaar lang probeer je dat altijd te vermijden. Je probeert alleen maar informatie te verzamelen, informatie te analyseren, te verwerken en dan te rapporteren aan bestuurders, aan mensen, van dit heb ik gevonden. Dit is hoe de wereld in elkaar steekt. Dat heeft u in het IPCC-rapport geschreven in 2015? Ja, dus in 2009 ben ik bij de IPCC gekomen. En dat doe je 5 jaar doe je er dan over om met een team van meer dan 20 internationale experts voor mijn deelvragen. En toen mijn hoofdstuk ging over de vraag, waarom gaan die emissies nou eigenlijk omhoog? En wat zien wij als de oorzaken? En de vertegenwoordigers van de landen kwamen niet uit over wat er mocht staan in die samenvatting van mijn hoofdstuk. En uiteindelijk hebben ze gewoon de helft van de samenvatting geschrapt. Maar staat u hier dan gefrustreerd? Ik ben nu niet meer zo gefrustreerd. Misschien ook wel een beetje. Dat zou kunnen. Vandaag gaat het over de fossiele subsidies. Precies. En toen dacht ik op een gegeven moment, vandaag gaat het over de fossiele subsidies. En ik dacht, ja, hier ben ik het gewoon. Dit volgt gewoon uit al die studies. We moeten stoppen met fossiele subsidies. Maar het kabinet wil dat uiteindelijk ook. En die is daar ook al mee bezig met de afbouw daarvan. Maar die zeggen, we moeten dat niet meteen willen. Want dat is ook ongunstig voor werkgelegenheid. Mogelijk vanwege de concurrentie vanuit het buitenland. Waarom is het dan nog te weinig? Ziet u ook niet in dat we dat niet van de een op de andere dag kunnen realiseren? Dat zie ik heel goed in dat je tijd nodig hebt. Maar de tijd die we ervoor nemen is veel te lang. En dat is al jarenlang zo. Dit probleem loopt al 30 jaar. Nu begon u uw zin en te vertellen met de afwegingen, waarom wel, waarom niet hier naartoe gaan. Heeft u het besproken met uw werkgever, de Universiteit van Tilburg? Ik heb het niet besproken met het bestuur. Maar ik heb het wel besproken met mijn directe collega's. En mijn directe collega's zeiden, Reijer, dat moet je echt vooral doen. Dit hoort bij jou, het is jouw onderwerp. U was wel nerveus. Ja. Dus Wat is dan die nervositeit? Nou, ik kan zelf wel weten hoe ik ben. Voor mezelf weet ik gewoon dat ik onafhankelijk ben. De vraag is natuurlijk, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Ik kan niet in de toekomst kijken, net zo min als u. Wetenschapper Reijer Gerlach van de Universiteit Tilburg, in gesprek met verslaggever Bo Heimensen. En bij die demonstratie op de A12 in Den Haag zijn al activisten opgepakt. De politie gebruikt een waterkanon tegen de actievoerders. Humanitair hulpverlener Olivier van der Kastelen is terug in België. Gisteravond laat landde hij op de militaire luchthaven bij Brussel. En daar werd hij ontvangen door familie en leden van het kabinet. Van der Kastelen werd begin vorig jaar opgepakt in Iran op verdenking van spionage en witwassen. En werd veroordeeld tot 28 jaar en later tot 40 jaar cel. Vorige maand nog werd hij overgeplaatst naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Na bemiddeling van Oman werd Van der Kastelen vrijgelaten in ruil voor een Iraanse diplomaat. Die was in België veroordeeld voor terrorisme. Het Russische leger heeft in de Donetsk-regio een stuwdam opgeblazen, meldt het Amerikaanse Institute for the Study of War. Door die aanval zouden overstromingen dreigen ten westen en noordwesten van de plaats Avdiivka. Volgens Rusland loopt daar een belangrijke bevoorradingsroute van Oekraïne. De Russen proberen Oekraïnse bevoorradingsroutes en andere belangrijke punten aan te vallen om een Oekraïns offensief te frustreren. Hoe het ervoor staat met dat al lang aangekondigde offensief is niet bekend. Na een ongeluk met een bootje op de Maas bij Heijen worden twee mensen vermist. Afgelopen nacht kwam het bootje met drie mensen door nog onbekende oorzaak in problemen. Eén opvarende raakte bij het ongeluk gewond, maar wist zelf naar de kant te komen. In Bloemendaal is het politieonderzoek naar de grote vechtpartij op het strand nog in volle gang. Na middernacht kregen een aantal mensen ruzie, om nog onbekende reden. Voor zover bekend raakten ongeveer 9 mensen gewond. 3 liggen met steekwonden in het ziekenhuis. Roger Waters, de vroegere zanger en bassist van Pink Floyd, wijst kritiek op zijn nazi-uniform van de hand. In Berlijn trad hij op in een SS-achtige jas en hij verwees naar Anne Frank en de Davidster. Op Twitter zegt Waters dat hij stelling neemt tegen fascisme, onrecht en onverdraagzaamheid. Het NOS-journaal. Sint Maarten en Frankrijk hebben officieel vastgesteld waar de grens tussen de twee landen precies ligt. Sinds de opdeling van het eiland in de 17e eeuw tussen Nederland en Frankrijk waren er verschillende grensconflicten. De laatste 200 jaar lag de grens redelijk vast, hoewel er nog steeds enkele betwiste punten waren. Zo viel de Franse politie in 2016 een restaurant binnen omdat daar geen belasting zou zijn betaald, terwijl de ondernemer wel belasting had betaald aan Sint Maarten. Het nieuwe grensverdrag werd gisteren getekend door de premier van Sint Maarten en de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De eerste Nederlandse roeimedaille op het Europese kampioenschap in het Sloveense Bled is binnen. Bente Boonstra, Hermijntje Drent, Tinka Offerijns en Marloes Oldenburg veroverden brons in de 4 zonder. En die medaille is extra bijzonder voor Oldenburg, die een half jaar geleden haar nek brak. Oh, ik ben echt helemaal emotioneel. Ja, het ging gewoon. Je probeert het toch gewoon te negeren. En dat lukt dan echt wel supergoed tijdens de race. Maar dat ook als je over de finish komt, of je start vanochtend op, dan denk ik, ja, fuck, 7 maanden geleden lig je in bed. En dan kom je niet over de finish. En dan, ja, word je net derde. Dan denk ik, oh, we hebben toch maar mooi met z'n allen weer geflikt. Brons voor Nederland en de vrouwen uit Roemenië wonnen verrassend goud. Het zilver ging naar Groot-Brittannië. De Giro d'Italia nadert de ontknoping. Vandaag is een belangrijke dag voor de klassementsmannen. Op het programma staat een individuele tijdrit van 18,6 kilometer met de aankomst bergop. Dus de kans is er om tijd te pakken op de concurrentie. Wielercommentator Gio Lippens, ja, het is spannend om de strijd om de roze trui. Geraint Thomas, 26 seconden voorsprong op Primoz Roglic. Kan de kopman van Jumbo-Visma dat nog goed maken? Ja, als we dat wisten, dan zouden we inderdaad de pot met goud kunnen winnen. Want het is de vraag inderdaad of Primoz Roglic sterk genoeg is in deze Giro om die 26 seconden dicht te rijden op Geraint Thomas. Thomas geldt ook als een goede tijdrijder. En dit is echt een hele bijzondere tijdrit. Want het eerste deel van die tijdrit, hè, je zei het al, 18,5 kilometer. Het eerste deel is relatief vlak. Rijden ze dus op een tijdritfiets, dan moet er gewisseld worden. En dan gaan ze op een gewone klimfiets gaan ze weer verder. En ja, dat levert nogal wat spektakel op natuurlijk, dat wisselen alleen al. Daarnaast kunnen de volgauto's niet mee die berg op, want de berg is veel te smal. En dat betekent dus dat er een fiets vanaf de auto gehaald moet worden en dan meegegeven moet worden aan een mechanicien. Die stapt achterop bij een motorrijder. Kortom, het wordt één groot spektakel. En ja, er kan zoveel misgaan. Dus de grote vraag is of hij dat gat kan dichtrijden. We weten allemaal nog, hè, 3 jaar geleden, 2020... die tourontknoping op La Planche des Belles Filles. Toen dacht iedereen dat Roglic daar zijn eerste tour zou gaan winnen. Ja, toen lukte het hem niet. Nou, misschien maakt hij het nu wel goed. Ja, dan hebben we in koers de Tijmen Arendsman, best geclasseerde Nederlander. Die rijdt in dienst voor Ineos. De 7e plek staat hij op dit moment op de lijst. Kan hij nog wat opschuiven, denk ik? Ja, hij is in goede vorm. Het is de meesterknecht, een van de meesterknechten voor Geraint Thomas. Hè, de man die dus aan de leiding gaat in het algemeen klassement. En hij is gewoon toch sluipenderwijs gewoon die top 10 ingekomen. Staat nu 7e. Gisteren klom hij dus 2 plekjes naar die 7e plek. En als je kijkt naar de mensen die voor hem staan, Thibaut Pinot staat maar 3 seconden voor hem in het algemeen klassement. Eddie Dunbar, die staat precies 10 seconden voor hem. En Caruso, en dan praat je dus al over de vierde plek in het algemeen klassement, staat maar een minuutje voor Tijmen Arendsman. Die geldt als een begenadigd klimmer, maar ook als een begenadigd tijdrijder. Dus er is nog veel mogelijk, en dat zou heel bijzonder zijn, hè, voor die jonge Nederlander, die gewoon gekomen is om zijn kopman te helpen en toch gewoon dik in die top 10 staat. Ja, het is een individuele tijdrit. De eersten zijn al vertrokken. Wie heeft tot nu toe de snelste tijd? Ja, een Fransman, Thibaut Guernalec, 48 minuten en 35 seconden. En daarmee is hij voorlopig de snelste. Maar die tijd die gaat zeker verbeterd worden. Oké, de Giro d'Italia. Spannende dag. Gio Lippens, dank. Het is ruim 10:50. U krijgt van mij nog het weer. Zonnig is het vandaag. In het noorden is er wat bewolking. Er is weinig wind. Het wordt 16 tot 23 graden. En morgen verandert er weinig en maandag is het wel even wat frisser. ANWB verkeersinformatie. Er staat ongeveer 80 kilometer file. Het was net ook in het nieuws. De A12 bij Den Haag is in beide richtingen dicht bij Den Haag-Malieveld door een demonstratie. Verder staan de langste files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Beest een kwartier vertraging door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. A6 Lelystad richting Emmeloord voor afrit Urk een half uur. Daar staat de vrachtwagen met pech. Er is veel vertraging na een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond meer dan een uur. Eén rijstrook is dicht. De andere kant op, de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam drie kwartier. En op de A67 Eindhoven richting Venlo voor afrit Liesel 20 minuten oponthoud. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Met een Raymond waterontharder is schoonmaken een fluitje van een cent. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Maarten van Rossum. Luisteraars, welkom bij een uur radio. Met deze week staat er weer een heuse prof. Dat voel ik mij helemaal niet. Laat ik dat er direct bij zeggen. Ik heb afscheid genomen van dat beroep zonder enige pijn in het hart. Maar de kwestie is dat Jort Kelder er niet is. Die gaat iets doen in Napels. Wij hopen allemaal dat hij het overleeft. Mocht dat niet het geval zijn, dan komen er de volgende weken allemaal andere presentatoren. En dat hele programma dat komt live vanuit Café de Krater, wat ik voor het eerst van mijn leven heb bezocht. En dat bevindt zich op het Routerseiland. Ik wist ook niet dat ik daar was op dit moment. Van de Universiteit van Amsterdam. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de Nederlandse economie. Met Steven Brakman, die hoogleraar internationale economie in Groningen is. En dan gaan we bespreken wat de electorale effecten zijn van de goed draaiende Nederlandse economie. Dat voorschotje kan ik wel vast nemen. Iedereen weet niet waar dat we geen Bulgarije zijn. En we gaan daartussendoor nog het lot bespreken van de Nederlandse ganzen. Ik ben iemand die zo oud is dat als je een groep ganzen overhoorde komen, lekker gezellig gakkend, dat je natuurmonumenten belde. Ik heb ganzen gehoord, moet je horen, zus en zo. En nu hebben zij zich, zoals zoveel dieren waarvan we hoopten dat ze zich sterk zouden uitbreiden, hebben zij zich onmiddellijk tot een plaag ontwikkeld. Dat is een wonderlijke zaak. Daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst zie ik op mijn papier dat er een slotklap komt. Leuk. Ah, dit is de slotklap. Een beetje een rare slotklap, toch? Niet? En dan beginnen we met een vraag aan Steven. Als ik je mag tutoyeren. Ja, dat vragen ze altijd, dus waarom zou ik het ook niet vragen? Ik heb er ook geen bezwaar tegen. We zijn in toenemende mate een tutoyermaatschappij geworden. Eigenlijk ook een betrekkelijk recente ontwikkeling. Maar goed, we beginnen met goedkope spulletjes uit China. Die worden aan banden gelegd, was het nieuws van deze week. Gaat dat daadwerkelijk gebeuren? Hoe realistisch is dat eigenlijk? Nou, dat gaat zeker gebeuren. Het is ook heel realistisch. Het is ook iets wat eigenlijk heel normaal is. Volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie mag dat ook. Dus als er spullen zijn die onveilig zijn, speelgoed met onveilig plastic of waar de stukjes van afbreken. Het zijn allemaal dingen eigenlijk die al hadden moeten gebeuren. Dat, ja, als het onveilig is, had het al gekund. Of het, en dan moet het ook gebeuren, denk ik, als het echt onveilig is. Maar dat is eigenlijk een heel normaal onderdeel van de regels, de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie. Waarvan China ook lid is. Waarvan China. En dus eigenlijk, het is mooi dat het nu gebeurt. Blijkbaar zijn de onveilige producten. Maar het is ook niet iets wat wereldschokkend is. Dus het is, nee, het is eigenlijk niet een signaal van die geweldige ontkoppeling waarover steeds gesproken wordt. Nee, dat is internationale media. Nee, dus dat is iets anders. Ik denk dat je dit daar los van moet zien. Misschien denken mensen stiekem in hun achterhoofd van we gaan China pesten. In het kader van de geopolitieke spanningen. Maar dit is eigenlijk iets wat vrij normaal is. En dat gebeurt ook in de richting van andere landen. De Verenigde Staten, Canada. Als die producten hebben, vlees bijvoorbeeld, hè, waar antibiotica of hormonen in zit, ja, dan kun je daar ook iets tegen doen. Aha, medicijnen. Dus feitelijk moeten we dit niet al te serieus nemen. Nou, wel serieus nemen, maar niet zozeer in het kader van onze strategische discussie die we nu op dit moment met China hebben. Precies, dat is de discussie die het nieuws beheert. Moeten we los zien te komen van China? Ja. Moeten we onze eigen crocs gaan maken? Nou, ik denk dat daar is een interessant gespreksonderwerp, maar dit staat daar toch wel wat los van. Aha, oké. Okay. Een vraag aan Steven. Oh nee, sorry, aan Govert Buijs, ja. Neem me niet kwalijk, ja. Ja, u moet weten, luisteraars, u ziet ze niet, maar ik zie ze wel. Het zijn allebei heren met grijs haar. Ik weet niet precies of ze ongeveer even oud zijn, maar ze zijn bovendien wit. Dat is ook wel al vrij verdacht, ja, natuurlijk. Te weinig aan doen. We hebben gestreefd naar diversiteit voor vandaag, maar dat bleek niet mogelijk, want ik ben ook wit en ik heb ook grijs haar. Maar neem me niet kwalijk, Govert. Want wat het nieuws in Nederland toch tot op zekere hoogte beheerste, ook de columnisten hadden het daar natuurlijk druk mee, is de vraag, wat moeten wij denken van die bedreigingen van Kaag die geleid hebben tot die aandoenlijke scène waarbij die dochter zei, ma, hou er in godsnaam mee op, want wij voelen ons niet veilig, want jij bent niet veilig. Ja, je kunt zeggen bedreigingen gaan, die gaan al wel redelijk langer terug. Dat gold ooit al bij Jan Maat. En Wilders heeft er natuurlijk ook al heel lang mee te maken. Het neemt natuurlijk wel toe op allerlei fronten. En ja, ik denk dat daar dus de social media een hele belangrijke rol in spelen. Voor twee dingen. Dat is een heel platform waarin je als het ware meteen kunt schieten zonder verantwoordelijk te zijn. Dus je kunt meteen, je hebt het even uitgegooid en je de effecten daarvan, dat zie je niet en dat merk je niet, kun je ook niet voor verantwoordelijk gehouden worden. En de rol van andere media, waar altijd een beetje controle plaatsvond en dergelijke, die neemt relatief af. Dus, maar als ik je in een reden mag vallen, in hoeverre moeten we dit ook serieus nemen? Ik heb ooit gelezen, ook alweer jaren geleden, dreigers zijn geen daders. Klopt dat? Dat geldt in heel veel gevallen, geldt dat. En ook vaak, ik heb ook diverse politici wel gesproken die zeggen van die getracht hebben in contact te komen met degene die hen bedreigde. En dan voelde men zich toch eigenlijk zeer beschaamd. En zei, ja, ik had een beetje te veel op enzovoort. Maar er is wel degelijk een harde kern van dreigers aan het ontstaan. En de AIVD die wijst er ook met enige regelmaat op. Waar toch wel de grens naar... Een kleine kans dat er ooit... Zogeheten lone wolves, die toch daar in zo'n hele context zich de vrijheid aanmeten. We zeggen van, ik ga het ook echt iets doen. Dus in die zin is het wel iets wat een reële dreiging is. Hoewel die over het algemeen maar bij kleine personen zit. Die ook per definitie niet altijd degene zijn die daadwerkelijk dat eerst gaan uiten. Steeds werd het voorbeeld natuurlijk van Els Borst genoemd. Ja. Die is vermoord door een psychopaat. Die volgens de rechter opgesloten had moeten worden. Maar het Openbaar Ministerie heeft dat laten sloffen. Ja. Je kunt ook zeggen, het Openbaar Ministerie heeft bijna bijgedragen aan het feit dat Els Borst vermoord is, want dat was helemaal niet nodig geweest. Nee, dus je hebt. Dat zijn met name de lone wolves. Kijk, deze was eigenlijk in beeld. Hè, maar je hebt toch regelmatig dat je nu. Dat geldt de Verenigde Staten ook volop. Die eigenlijk niet in beeld zijn en ineens tot iets overgaan. En daar is wel een context die dat dan enigszins gaat faciliteren, zeg maar. Dus dan wordt die kans wel groter zonder dat je zegt van. Nou, dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. En bij elkaar gaan we de fakkeldrager. Waar overigens ook allerlei. Niet goed snik was. Maar personen hebben in een bepaalde context soms een relatief kleine aanleiding nodig. Dus het is met elkaar geeft het wel. Het dreigingsniveau, zoals het de AIVD het zou zeggen, neemt dan toch wel degelijk toe. Is niet een van de problemen waarmee we zitten, is dat een groot aantal jonge mannen, vooral, want het zijn nooit vrouwen eigenlijk, niet goed snik is, maar wel vrij rondlopen. Het is een beetje een rare vraag natuurlijk. We moeten trouwens, begrijp ik, een beetje opschieten. Ja, dus ik heb daar niet heel veel over te zeggen. Over het aantal precies jonge mannen dat niet goed snik is. Maar Jij vindt ook dat Dokter Kelder en Co. Daar heb je de bumper. Wat leuk. Nu moet ik zeggen, rechts van mij zit Steven Brakman. Een witte man met grijs haar. Die ik schat van gevorderde middelbare leeftijd. Kijk, hij is hoogleraar internationale economie in Groningen. En bereid om vanuit Groningen naar Amsterdam te komen rijden. Om zijn bijdrage te leveren tegen de hype dat het allemaal de verkeerde kant op gaat. En aan de andere kant zit Govert Buijs. Die werkt als politicoloog voor de VU. Politiek filosoof. Ja. Filosoof. Ja. Aha, oké. Okay. Is dat een kardinaal verschil tussen politicologie in algemene zin en een filosofische draai eraan? Daar zitten wel verschillen in de zin dat je met de politicoloog zal meer empirisch georiënteerd zijn. En de filosoof gaat ook vooral kijken van welke denkbeelden leveren er in een samenleving en waar komen die vandaan enzovoort. Okay, leveren er in onze samenleving zorgelijke denkbeelden of is dat altijd zo eigenlijk? Zorgelijke denkbeelden, er leven allerlei denkbeelden. En er zijn er zeker ook zorgelijke bij. Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat er in de jaren 50 minder zorgelijke denkbeelden waren? Ja, dat doe ik sterk van de definitie van de zorgelijk af. Ja, daar zit wel een filosofisch probleem. Precies, er zit al een heel groot filosofisch probleem. Maar als je denkt van extreme, dat kan extreem links, extreem rechts zijn. Ja, dat is van de 19e eeuw heb je golven waarin extreme denkbeelden die echt tot een revolutie, hetzij van links, hetzij van links, hetzij van rechts zijn, die kunnen ineens tractie krijgen, zeg maar, een grote aanhang krijgen en soms ook weer wegzakken. Ik vat mijn eigen leven vaak samen door te zeggen, in mijn jeugd waren er heel veel linkse gekken en merkwaardig genoeg, ik had het niet echt verwacht, maar nu zijn er ontzettend veel rechtse gekken. Ja. En de vraag is natuurlijk, zijn het eigenlijk allemaal in principe dezelfde persoonlijkheidstypes of Maar nou, het is wel duidelijk dat het sterk aan mode onderhevig is. Ja, absoluut. Dus radicale ideeën, die, het lijkt alsof het soms meer te maken heeft met een bepaalde leeftijdsfase, noemde je al, een bepaalde psychologische context en dergelijke. Behoefte aan betekenis. En dan kan het zich hechten aan hetzij links, hetzij rechts, hetzij... Nou ja, we hebben het ook met religieuze extreme situaties meegemaakt enzovoort. Het kan langs heel verschillende lijnen kan zich dat dan manifesteren. Dus, ja. Ja, het is dus een mode, eigenlijk een mode. Maar goed, we gaan eerst even over die economie spreken. In het bijzonder over de Nederlandse economie. Want dat is wel een beetje aangekondigd. Zijn wij een economie die het uitzonderlijk goed doet? Of is het zo dat wij, als je naar andere kleinere West-Europese landen kijkt, dat ze het eigenlijk allemaal wel goed doen? Want ik las ooit een stuk dat vooral de kleinere EU-leden het beter doen dan de grotere EU-leden. Nou, ik denk... Even afgezien van Duitsland. Ja, nee, ik denk dat het beeld is, als je naar Europa kijkt, als je daartoe beperkt, dat die kleine landen doen het goed, maar Europa als geheel doet het goed. Dus ook de probleemlanden, dus denk aan Spanje, Italië, de staatsschuld is daar hoog, het begrotingstekort is daar eigenlijk ook hoger dan we afgesproken hebben, dat die landen het eigenlijk ook best goed doen. Dus als je kijkt naar het inkomen per hoofd, ben je gelukkig als je in Europa woont. Dus als je hier geboren wordt, je krijgt meteen eigenlijk de toegang tot een hele mooie economie. Een goed institutioneel stelsel. Er wordt goed voor je gezorgd. Nou, dat geldt voor sommige landen iets meer dan voor anderen. Maar eigenlijk gaat het in Europa goed. En daarbinnen heb je landen waar het wat beter gaat. Nou, Nederland hoort erbij, Duitsland hoort erbij. Dus dat is eigenlijk is het prima als je hier geboren wordt. En als je... Bovendien, mocht je dan toch in Zuidoost-Bulgarije geboren worden, dan kun je altijd verkassen naar een ander land. Nou ja, de migratie, dat is dan een probleem. Zeg maar, dat is een van de grote problemen waar we nu voor staan. Maar gemiddeld genomen gaat het eigenlijk voor die Europese landen vrij goed. Dus er zijn problemen, hè, waar we voor gesteld staan. Nou, migratie, dat noem je nou, dat is een groot probleem waar we geen... Het is dus interne migratie, daar kunnen we niets aan doen. Intern, maar ook... Al van het CDA... Die denkt dat ze daar iets aan kunnen doen, maar u weet toch allemaal dat dat slappe politieke propaganda is. Nou, het is intern, maar ook vooral erbuiten. Dus Europa is aantrekkelijk voor mensen die een beter bestaan zoeken. Dat is een heel legitieme overweging. Maar dit soort problemen die ons te wachten staan, dus denk ook aan het klimaat, dat zijn de grote uitdagingen. Dus om het antwoord op jouw vraag, gaat het goed? Het antwoord is ja. Nederland gaat het wat beter dan de rest van Europa, maar we staan voor grote problemen. Ja, ik wil eigenlijk nog je leest daar toch van alles en nog wat over. Ik heb mijn kennis natuurlijk niet door vrije nieuwsgaring verkregen, dat zul je begrijpen, maar ik lees in Economist bijvoorbeeld dat Europa toch enorm op zijn tellen moet letten, omdat zowel de Verenigde Staten als China in feite op het punt van technologische vernieuwing veel dynamischer opereren dan wij. En dat we ontzettend uit moeten kijken dat we niet achterop raken in de wereld. En dat is natuurlijk een beetje in strijd met wat jij net hebt gezegd, dat het eigenlijk wel lollig gaat in Europa. Ja, dat valt wel mee. Kijk, in de economie, als je in de markteconomie leeft en werkt, moet je altijd uitkijken, wat doen de concurrenten en kun je mee? Technologisch gezien, en op dit moment zijn er grote technologische ontwikkelingen. Denk aan ChatGPT, dus de AI, waar we allemaal veel van verwachten. Ja, wat is de rol van Europa daarbij en wat is de rol van China en de Verenigde Staten? Maar die strijd, die concurrentiestrijd, is ook helemaal niet erg. Dus wij doen dingen die we goed doen. Nou, Europa is een economisch machtsblok. We zijn heel goed in een aantal dingen. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten, dat geldt ook voor China. Dus denk bijvoorbeeld, om een Nederlands voorbeeld te geven, ASML. Dat is echt een wereldspeler op het terrein van de chipmachines. Het langzamerhand tijd wordt om een andere wereldspeler in Nederland te ontdekken dan ASML. Die zouden eigenlijk een speciale subsidie moeten geven, omdat wij een wereldspeler hebben. De zogenaamde wereldspelersubsidie. Nou, ik geef ASML als voorbeeld. Dat klopt, het is een vaak genoemd voorbeeld. Maar Nederland is heel goed in producten die op zichzelf een beetje saai zijn. Hè? Chemische producten, halffabrikaten, landbouw. Dus dat zijn de producten waar we eigenlijk traditioneel, dus vanaf de Tweede Wereldoorlog en ook daarvoor heel goed zijn. Maar daar word ik dan echt enthousiast over dingen die we ontzettend goed doen, maar waarvan eigenlijk niemand weet dat we ze doen. Ik begrijp dat er in Nederland ingenieursbureaus zijn die wereldwijd vliegvelden, havens bouwen, ik weet al niet wat. Lees je er ooit iets over in de krant? Nooit. 0,0, want het spreekt niet tot de verbeelding. Wij zijn bijvoorbeeld wereldleider. Als je in New York op het vliegveld op je koffer staat te wachten, die lopende band, dat is een Nederlands bedrijf. Ah. Die exporteert dat. En daar zijn we heel erg goed in. Dus die hebben een soort monopolie niet, maar die zijn wereldspeler op dat terrein. En het is niet zo sexy. ASML is natuurlijk, dat spreekt tot de verbeelding, en dit soort bedrijven niet. Maar daar zijn we heel goed in. En als we nu eens kijken naar de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven. Want we hebben het eigenlijk over het bedrijfsleven natuurlijk. Trouwens, faciliteert onze overheid in voldoende mate het bedrijfsleven, of misschien wel veel te veel? Kunnen we het beter met rust laten? Helpen die subsidies überhaupt iets ooit? We hebben wat gesubsidieerd in de loop der jaren, en dan gingen ze tenslotte toch allemaal failliet. Ja, dus de jaren 70 en 80, RSV drama, dat is natuurlijk een bekend voorbeeld. Nee, maar Nederland is op het gebied van industriepolitiek, hebben we een lange geschiedenis, hè, dat begon na de Tweede Wereldoorlog. Dat het eigenlijk altijd gericht is, afgezien van die subsidies van bedrijven die eigenlijk failliet zouden moeten gaan, maar nog een tijdje overeind gehouden worden. Maar het beleid is altijd gericht geweest om de voorwaarden te scheppen. Dus zeg maar door middel van goede infrastructuur, ook subsidies voor vernieuwingen. Dus er worden voorwaarden gecreëerd waar bovenop de industrie kan groeien en bloeien. Nou, en daar heeft Nederland best een goede traditie. Er zijn natuurlijk van die uitwassen geweest. Maar gemiddeld genomen doen we dat eigenlijk best goed. Ja, ik kan niet. Wij moeten ons beperken tot Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En wij zijn zeker ook alle drie weer voorbeelden die natuurlijk geprofiteerd hebben van de crescendo-ontwikkelingen die zich in Nederland hebben voorgedaan. Want ook het universitair personeel is spectaculair uitgebreid. Dat was vroeger een stuk beperkter. En daar danken wij onze prettige, aangename, van welvaart voorziene positie natuurlijk uiteindelijk aan. Het is niet anders, maar hoe zit het met de toekomst van Nederland? Is dat omdat we sowieso EU-land zijn, omdat we ook een hele actieve exporteur zijn, gaat het eigenlijk vanzelf goed in Nederland? Of moeten we er echt nog wel iets aan doen? Nee, het gaat niet vanzelf goed. Dus Nederland staat er nu goed voor, daar hadden we het net over. Dus op korte termijn, dus kijk naar de werkgelegenheid, dat is prima. Dat is tekort aan arbeid. Dus als je nu afstudeert, dan vind je vrij snel een baan. Dus al die regels die we in Europa hebben afgesproken, daar voldoet Nederland ook goed aan. Dus op korte termijn, als je nu naar de Nederlandse economie kijkt, dan doen we het goed. De problemen die... De korte termijn, ik wil even weten wat de korte termijn is. Dat 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar? Nou ja, dit jaar in ieder geval en 5 jaar. Dus ik denk dat als je nu... Ik reken altijd met mijn eigen te verwachten dood. Ja, dan word je van alles voorspeld. 2035, nou ja, 2050. Laten we ervan uitgaan. 2050, voor het gemak ben ik 107, dus laten we dat als een soort van eindpunt nemen. Nou ja, nemen we dat als eindpunt. Maar de grote uitdagingen waar Nederland wel moeite mee heeft, waar we het net eigenlijk een beetje over hadden, is de migratie. Dus we hebben een tekort aan arbeid. Hoe gaan we nu om als Nederland met die migratiestroom? En hoe doen we dat als Europa? Denk ook aan het klimaat. Dus als ik over migratie kun je zeggen van, nou ja, we hebben een tekort aan arbeid. Dat kun je oplossen, deels. Door migranten toe te laten. En kijk je naar de ervaringen van bijvoorbeeld echte migratielanden, hè, Australië, Verenigde Staten en Canada, dan zie je ook dat die gebieden waar die migranten actief zijn, die zijn dynamisch, die zijn innovatief, die zijn flexibel. Dus eigenlijk zijn de economische effecten van migranten zijn gemiddeld genomen positief. Ja, nou is het Australische immigratiebeleid, daar word je niet vrolijk van. Hè? Nou ja. En trouwens ook in Amerika is dat op dit moment een enorm heet hangijzer. En ja, een van de grote stimulansen natuurlijk van de populistische revolutie die daar min of meer permanent gaande is. Er zijn onderzoeken gedaan van wat gebeurt er nu met de Amerikaanse economie, hè, met name Californië, als je al die illegale Mexicanen het land uitgooit. Nou, die hele economie die stort in elkaar. Dus er wordt eigenlijk stilzwijgend wordt geaccepteerd dat er illegale Mexicanen aan het werk zijn. Maar hier is sprake van een wonderlijk maatschappelijk, historisch, sociaal kortsluitingsverschijnselen. Namelijk een aanzienlijk deel van de bevolking, die onvermijdelijkerwijs electoraal van aanzienlijke betekenis is tegen die immigratie. Ja. En elk verstandig mens zou zeggen, doet er verstandig aan om een goed selectief immigratiebeleid te voeren. En daarom is het een probleem. Dus jouw vraag van wat zijn nou de toekomstverwachtingen? Dus op dit moment gaat het goed met de Nederlandse economie. Er zijn een aantal problemen die op ons afkomen. Nou, migratie is daar één van. Kijk, die migranten die blijven komen. Dus op het moment dat Afrika gaat groeien, dan zul je ook zien dat er een migratie migratieimpuls ontstaat. Omdat migreren is duur. Dus op het moment dat mensen meer verdienen, dan zul je in eerste instantie zien dat er meer migranten richting Europa en de Verenigde Staten komen. En het tweede grote probleem is de klimaat. Hoe gaan we daarmee om? Hè? De energietransitie. En bent u daar op dat punt pessimistisch of optimistisch? Met beide problemen ben ik pessimistisch. Ja? Dus ik denk electoraal dat het heel moeilijk is om duidelijk te maken dat aan migratie, behalve de problemen, denk aan huisvesting, dat allerlei aspecten waar je over na moet denken, maar dat er ook per saldo, dus economisch gezien, dat die effecten positief zijn. Nou, dat blijkt heel moeilijk te zijn. Denk aan al die populistische partijen. En op het gebied van klimaat, ja, als je kijkt hoe mensen zich gedragen, ik heb niet het idee dat we nu ons realiseren dat daar iets aan de hand is. Dus ik denk dat echt een groot probleem wordt. Ja, ik ben betrekkelijk optimistisch, ook weer vanuit het perspectief dat als het echt fout gaat, dat ik al lang dood ben. Dus dat, ja, dat ik geef. Ja, we gingen uit van 107. Dat heeft toch iets geruststellends in principe, hè? Ja, 2050, dat zou dan nul CO2. Mag ik daar dan nog iets over zeggen? Na Maarten de zonvloed, hè? De zon. Nee, maar om serieus. Dus ik denk klimaat, als je kijkt naar het gedrag, hè, dus de ontwikkelingen van Schiphol, mensen gaan op vakantie. Dus eigenlijk, we vinden het wel erg. Of tenminste, een hoop mensen vinden het erg wat ons te wachten staat. Maar ze gedragen zich er niet naar. Dus elk jaar wordt er een nieuwe iPhone gekocht. Omdat die net iets meer kan dan die van vorig jaar. Elk jaar vind ik ook wel lichtelijk overdreven. Ze gaan namelijk een jaar of 5, 6 mee, is mijn eigen ondervinding. Daarna vallen ze spontaan uit elkaar, dus daar zijn ze kennelijk op geconstrueerd. Zal ik je iets heel geks vertellen? Omdat ik natuurlijk historicus ben en jullie zijn toch allebei een soort van sociale wetenschapper, zal ik maar zeggen. Ik ben enorm verbaasd over de omvangrijke aanpassingen die nu al worden uitgevoerd op het punt van het klimaatbeleid. Eerst genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat vooral als dat natuurlijk een zich versnellend proces wordt, waarbij onvermijdelijkerwijs ook steeds meer rendement gemaakt kan worden, ook met de aanpassingsmaatregelen, dat je zult zien dat we dat heel goed onder de knie kunnen krijgen. Nou ja, dat zou mooi zijn. Ja, maar goed, het zijn zo jong, zoveel jonger dan ik, dat je kunt toetsen of ik gelijk heb, ja of nee. We gaan het zien. Goed, dat is naast die problemen die ik nou net noemde. Dus nu gaat het goed met de economie. Er zijn een paar problemen waar volgens mij de oplossing niet heel duidelijk is. En er is nog een probleem. Dat zijn de politieke spanningen. Die ook economische gevolgen hebben. Ja, omdat dus juist de politiek, maar daar gaan we het zo wel even over. We hebben de politiek juist eigenlijk dat kortsluitingsverschijnsel vertoont. Dat veel mensen eigenlijk totaal niet begrijpen wat er in de wereld aan de hand is. Met als gevolg dat ze zich politiek zodanig gedragen dat ze feitelijk, wel beschouwd met een iets grotere afstand, zichzelf in de vingers snijden. Ja, nou ja, en internationale handel is daar een goed voorbeeld van. Kijk, internationale handel is niks anders dan dat we met z'n allen profiteren van internationale arbeidsverdeling. Nou, wat zijn we nu aan het doen? Denk aan Donald Trump. Allerlei tarieven aan het invoeren om dat systeem om zeep te helpen. Ja, en dat Biden die blijft eigenlijk dat beleid voortzetten. Dus die spanning. Ja, dat bedrijf van Biden. Kijk, we zijn zo blij dat Biden Trump niet is, dat we wel bereid zijn om door de vingers te zien dat hij ook allemaal achterlijke dingen doet, natuurlijk. Nou ja, bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van internationale handel, om dat voor te zetten. En daar zitten spanningen. Nederland is traditioneel een handelsland. Nou ja, daar ondervinden we wel de nadelige gevolgen van. En ja, die spanningen die zie ik ook niet echt afnemen. Daar moeten we natuurlijk ook als EU moeten we daarop reageren. Maar het is nu tijd voor de ganzen. Wat de kansen zijn, althans vanuit mijn. De jonge dokter. Ah, de jonge dokter. Ik begrijp dat je nog geen dokter bent. Dat je dat volgende week moet worden. Ja, dat klopt. Oké, is dat nog steeds in die Lutherse kerk hier? Nee, dat is in de aula. Ja, dat is de oude Lutherse kerk, ja. Oh, oké. Ja. In de aula. En ben je zenuwachtig of niet? Valt mee. Ja? Ja. Er is geen enkele reden voor zenuwen. Want je weet, je bent nu zover dat ze niet meer kunnen zeggen, nou ja, we hebben er nog eens over nagedacht, maar we doen het toch eigenlijk maar niet. Dat gebeurt niet. Dat is een eerder stadium. Dus het is hartstikke leuk. Het is zo leuk dat ik na de plechtigheid dacht, ik doe het nog een keer. Ja, dat is nou niet doorgegaan, maar goed, dat zo. Je zult zien dat jij dat ook denkt. Nou, alle lollige dag, het centrum van de belangstelling, hè. Ik weet niet hoe het begint. Hier moet je vragen beantwoorden, toch? Of hoe zit het eigenlijk? Sorry? Hier in Amsterdam moet je vragen beantwoorden, ja, toch? Ja, dat klopt, ja. Oké, maar ga je gang over, want wat heb je onderzocht? En wat moeten we daaruit concluderen, uit dat onderzoek? Ja, nou, het werd eerder al gezegd, ik heb gekeken naar, naar ganzenbegrazing en ook naar ganzenmanagement. Ganzenmanagement klinkt ook heel... Daar zit iets heel wonderlijks in natuurlijk. Hè? Ja. Zou een verhaal van Donald Duck kunnen zijn. Ja, nou ja, om wat te vertellen over het onderzoek en ook de context daarvan. Ja, je vertelde eerder al dat een aantal jaren geleden, in de jaren 60, 70, waren ganzen best wel schaars en waren sommige soorten gewoon met uitsterven bedreigd. Maar in de tussentijd zijn die soorten flink toegenomen. En dat is eigenlijk voor conservatie is dat een groot succesverhaal. Maar dat komt voor een deel omdat de ganzen beschermd zijn geworden. Maar ook omdat ze ontdekt hebben dat ze heel goed op landbouwgrond kunnen forageren. Dus dat eigenlijk een heel mooi alternatief is voor de natuurlijke gebieden waar ze eerder in aten. Voor de ganzen is dat hartstikke mooi. Die kunnen dus lekker groeien op dat land. Maar voor de boeren is dat minder, want het kan redelijk wat opbrengstderving veroorzaken. Dus waar ik naar gekeken heb, is wat nou eigenlijk het effect is van die begrazing op graslanden, op agrarische graslanden. En hoe je dat eventueel door management zou kunnen beperken. En wat we zien is dat het niet alleen belangrijk is hoeveel ganzen er op een veld aan het grazen zijn door de winter heen, maar ook wanneer ze er precies zitten. Dus blijven ze in het voorjaar langer zitten of zitten er alleen in de winter? En daarnaast zou het ook uit kunnen maken waar ze precies zitten. Dus die ganzen kiezen de velden die voor hun het beste zijn. Ja, dat is op zichzelf. Dat is begrijpelijk gedrag natuurlijk. Het zijn als ze speciaal velden zouden kiezen waar ze heel vies gras moeten eten. Om maar eens iets een voorbeeld te geven. Ja. Nou heb ik een soort samenvatting gelezen van je dissertatie. En ik concludeerde als ganzenliefhebber. Ik ben ook een groot liefhebber van Niels Holgersson. En daardoor kijk ik anders naar de gans dan laten we zeggen, de gemiddelde ganskijker, denk ik. Vond ik zelf nogal mee. Eigenlijk hebben we alleen last van brandganzen. Dat zijn de ergsten. En van die andere, de gouden gans en wat heb je, de koolgans, dat valt 100% mee. En als nou die boeren gecompenseerd worden, want dat worden ze toch. Mm-hmm. Maar is het dan eigenlijk niet iets lolligs wat we gewoon moeten tolereren? In principe valt het in veel opzichten wel mee. Ik zou zeggen, het is wel iets om in de gaten te houden. Zeker met de brandgans, met de groei die er plaatsvindt. Ja, dat een beetje in de gaten willen houden hoe hard die populatie blijft groeien. De boeren worden inderdaad gecompenseerd voor de schade. Alleen, wat nou de vraag is, die compensatiekosten die lopen wel flink op. En dat kan behoorlijk, dat kan miljoenen aan euro's gaan kosten. Maar om die schade wat zou dat bijvoorbeeld per jaar kunnen kosten, die compensatie? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar het loopt wel echt in de miljoenen. En dat is dan alleen Nederland. En die ganzen die vliegen door alle verschillende landen heen, van Nederland naar Rusland toe. En in al die landen heb je dus een heleboel schade. Dus het is een behoorlijk bedrag. Dus waar we nou naar kijken is, zijn er manieren om dat naar beneden te brengen? Maar dan op zo'n manier dat het geen negatief effect heeft op de ganzen. Is er eigenlijk een EU-richtlijn over de gans? Er wordt gewerkt aan, dus dat is waar mijn onderzoek een onderdeel van is, van de EGMP, het Europese ganzenmanagement platform. Of ganzenmodeling platform. Nou ja, we doen met z'n elk geval met z'n allen in verschillende landen onderzoek. En die onderzoeken brengen we bij elkaar om dan te kijken van hoe kunnen we nou een managementplan opstellen dat op een internationaal niveau werkt. Want wat je in het ene land doet, dat heeft effect op wat er in het andere land gebeurt. Dus dat management, dat moet op een internationaal niveau worden aangepakt. Ik kan me voorstellen dat er ook grote verschillen zijn tussen de verschillende landen. Je hebt natuurlijk landen waar het heerlijk is om overal op te schieten. Ook op ganzen in het bijzonder. Mijn vader zei altijd, ze schieten zelfs op meikevers. Dat ging dan ook toevallig over Frankrijk, maar goed. Dus is er een gemeenschappelijk beleid te vinden? Een gemeenschappelijk ganzenbeleid? Ja, dat is zeker wel mogelijk. Want in principe is de gans gewoon beschermd. De meeste ganzensoorten zijn beschermd. Daar mag je sowieso niet zomaar op schieten. Dat kan alleen maar binnen een managementplan. Kunnen daar regels over worden opgesteld. En wat je wel ziet is dat er een heel verschillend draagvlak ook is voor het schieten op ganzen in verschillende landen. Oké, als je op basis van je onderzoek word je gevraagd door het ministerie om een richtlijn te schrijven die uit 3 zinnen bestaat. Wat zou je dan voor richtlijn schrijven? Ik denk niet dat ik nou een volledige richtlijn zou kunnen schrijven. Maar we hebben wel naar een bepaald soort management gekeken waar ik wel wat over kan zeggen. Dus we hebben gekeken naar management door verjaging en opvang. Wat inhoudt dat ganzen in sommige gebieden worden ze weggejaagd en in andere gebieden worden ze opgevangen. Met het idee dat je het dan kan concentreren en dat je dus de schade ook concentreert. En daar kan ik wel het een en ander over zeggen aan de hand van mijn onderzoek. Want dat blijkt dus dat dat eigenlijk alleen maar goed kan werken als je zorgt dat je genoeg opvanggebied hebt voor die ganzen. Dus dat ze genoeg ruimte hebben om te eten. Anders heeft dat voor jagen geen zin, want dan jaag je ze op, maar ze kunnen nergens anders heen, dus ze blijven zitten waar ze zitten. Maar ja, dat werkt dus eigenlijk alleen als je voldoende opvanggebied hebt. En verder wil je eigenlijk niet een te groot gebied hebben waar je aan het verjagen bent. Want dan gaan de kosten van dat verjagen, die lopen dan heel erg hard op. En dat weegt dan niet meer op tegen wat je aan opbrengstderving vermindert. Oké, dus moet ik het samenvatten van kalm aan. Het is geen echt groot nationaal drama. Maar kijk eens naar praktische maatregelen die je zou kunnen nemen. Zonder dat we tot moord op grote schaal hoeven over te gaan. Ja, dat is inderdaad wel een goede samenvatting, ja. Ik denk, als je goed kijkt naar de ecologie van de ganzen, hoe ze zich gedragen, waar ze gaan zitten en waarom, dat je daar al een hoop praktische maatregelen wat kan winnen. Ja, ik begrijp dat ik er eigenlijk mee op moet houden, maar over de ganzen. Want ik wou een heel algemene opmerking maken. Namelijk al die dieren die natuurlijk in de loop van mijn lange leven uit zijn gestorven, waar altijd stond hoe slecht het ermee ging met de bevers en met de dassen ging het slecht en met de wossen. Het ging overal slecht mee in de loop van mijn leven. En de grote verandering natuurlijk in de nieuwe eeuw is dat het met al die beesten werkelijk wonderbaarlijk goed gaat. De treinen rijden niet meer vanwege de dassen. Nederland loopt onder water vanwege de bevers. De ganzen vreten de boeren op. Het is werkelijk verbazingwekkend, nietwaar, dat we plotseling een soort totale tournure hebben waarbij we wat te doen. Dus ik zou zeggen, uw onderzoek kan zo verlengd worden naar de bevers, de dassen en alles wat je maar kunt vinden in feite. Dus daar wens ik u veel sterkte mee. Ja, dankjewel. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. Ja, dat gaat dus deze keer niet door. Ik begrijp dat u nu al teleurgesteld reageert. God, ik dacht, is Jort net terug uit Napels? Hè? Wat heeft hij al zo te melden over Napels? Heb ik altijd begrepen dat de ophaal van het huisvuil daar nogal een praktisch probleem is. Wat vooral door de criminaliteit wordt aangepakt. Misschien ook voor ons een oplossing. Tegenwoordig moet je in Utrecht als bejaarde met twee zakken huisvuil een hele eind lopen om naar een verzamelpunt te gaan. Dat heeft niets te maken met het programma van vandaag. Ik zeg dat volkomen onverwacht en zeer bestraffend ten aanzien van de gemeenteraad van Utrecht. Wat een eikels zijn dat, zeg. Jongen. Nou, Steven, hartelijk dank tot zover. Misschien straks nog wat. En nu moeten we eigenlijk, en eigenlijk hebben we al voor Govert een introductie verzorgd. Want we zitten met het merkwaardige probleem dat verstandig beleid, waar iedereen die er enig verstand van heeft het wel over eens kan worden, tegelijkertijd leidt tot populistische erupties waarvan we eigenlijk totaal niet weten wat we mee moeten doen. We hebben net in Nederland weer een vijfde Messias aangeboden gekregen. Niet waar, weer altijd met de bekende belofte dat alles nu beter en anders wordt en het beleid grondig zal worden aangepast en iedereen weet hoe dat uiteindelijk af gaat lopen. Maar wat doen we met de kern van dit probleem? Dat verstandig beleid, of dat nu op EU-niveau is of nationaal niveau, leidt tot een soort kortsluiting met zodanig grote delen van het electoraat. Niet waar, dat het beleid zelf weer bedreigd wordt door de gevolgen van het beleid. Ja, je kunt u afvragen wat nou verstandig beleid is. Hè? Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, als je dus als econoom zegt, inderdaad, internationale handel is altijd goed. Hè? Dat is, theoretisch klopt dat. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat je zegt van, nou, we hebben een internationale economie waarin wij niks meer produceren. Alle consumptie komt uit China. Alle grondstoffen komen uit fossiele brandstoffen, of de brandstoffen komen uit Midden-Oosten en Rusland. En zie daar, dat is het ideale plaatje, economisch gezien. En wij draaien een diensteconomie. En wij draaien een diensteconomie waarin wij nog wat nota's schrijven naar elkaar en elkaar counselen en coachen enzovoort. En dat is, de vraag is of dat op lange termijn houdbaar is. Zowel vanwege, je hebt ook gewoon de geopolitieke constellatie die heel ingewikkeld is. Maar ook wat dat betekent in een land zelf. Dus waarom kon Trump groot worden? omdat je dan grote rustbelt had. En hele grote streken waar mensen zeggen, die gewoon liefst graag met hun handen werken, die worden eigenlijk, dan noemen we kenniseconomie, en die worden dus eigenlijk eruit geschakeld. Ja, dus daar gaat dus er gaan onevenwichtigheden lokaal makkelijk ontstaan. Dat geldt ook voor migratie enzovoort. Dus je kunt het globaal zeggen, zo is het altijd goed. Hè, dat is verstandig beleid. Maar of dat op lokaal of op nationaal niveau ook zo is. Ja, ik wil toch een kritische intermissie, hoe moet je dat zeggen, plaatsen. In de zin dat de suggestie nogal eens is dat wij alleen nog maar een diensteneconomie zijn en dat er qua productie eigenlijk nauwelijks nog iets gebeurt. De kwestie is dat de productie zoveel efficiënter is geworden dan bijvoorbeeld 60 of 70 jaar geleden, dat we verrassend veel produceren, ook een land als Amerika. Daar heb je nog een hele omvangrijke staalindustrie. Alleen werkt die totaal anders dan de staalindustrie 75 jaar geleden. Ja. Maar goed, het punt wat je maakt, dat is een terecht punt. Dus ik had het over de voordelen van internationale handel. Dat zijn gemiddelden. Ja, en je moet een hele dikke streep onder het woord gemiddeld zetten. Mm-hmm. Want intern, in landen, zijn er enorme verschillen. Ja, dus er zijn verschillen tussen. Dat kan het ook hele grote uitwerking hebben, inderdaad. Dat dus hele. Nou ja, we hebben onder het noemen kenniseconomie hebben wij jarenlang ons hele, ik kunt zeggen, het meer ambachtelijke werk verwaarloosd. MBO'ers werden toch vaak negatief gekeken enzovoort. Ja. Dus dan krijg je een hele scheve arbeidsmarkt. Terwijl je bevolking. Kijk, het ideale plaatje van een volledig vrije wereldwijde handelseconomie zou zijn dat iedereen ook migreert. Hè. Overal ga je heen waar je dan jouw skills in demand zijn. Dat is natuurlijk enorm sociaal ontwrichtend. Mensen wonen graag in hun omgeving. En blijven daar ook vaak heel lang zitten. Dus je blijft ook lokaal. Hè. Dus een bepaalde groep bovenlaag die is heel internationaal en reist overal heen. En ook migreert ook makkelijk. En een hele grote groep ook niet. En die moet wel niet het gevoel hebben van, ja, wij tellen hier niet meer mee, want alles gaat in het kader van die internationale verhoudingen. Dus dat is wel de politieke en sociale realiteit die je ook in goed beleid mee moet nemen. Vraag, wat moet je doen om te vermijden dat de bekende gele hesjes of de ontevreden blanken die laag opgeleid zijn in de Verenigde Staten, of denk aan Nederland, wij hebben precies zo'n probleem, de periferie. Als je even kijkt wie op de BBB-beweging hebben gestemd, dat zijn 50-plussers met een relatief laag opleidingsniveau. Er zit wel wat tussen, maar waarbij dat niet geldt, maar het statistische profiel is in feite voldoet weer precies aan wat je ook elders ziet. En de vraag is dan, wat moet je nou doen om die mensen tevreden te stellen? Want ze hebben dus een terechte klacht, daar zijn we het allemaal over eens. Ja, kijk, wat politiek moet doen is volgens mij toch veel sterker gewoon uitleg geven. Kijk, we hebben eigenlijk alleen, en dat een beetje op een gezaghebbende wijze, dus een visie neerleggen. We hebben eigenlijk Rutte alleen gezien tijdens COVID, dat hij vanuit het torentje een verhaal ging houden. Waarom doe je dat niet een paar keer vaker, waarin je een aantal dilemma's gewoon schetst en met de bevolking in gesprek gaat over, luister eens, we hebben bijvoorbeeld een hele veranderende geopolitieke context. Daar wordt de rol van Europa is totaal anders dan je 10, 15 jaar geleden dacht. Europa moet echt, willen we niet totaal als Nederland ook wegzakken, dan zul je die Europese context sterker moeten zeggen. Daar positief over zijn. En dat soort, dat je moet als het ware dat wel, dus die uitleg moet volgens mij veel, veel sterker zijn. Is uitleg voldoende? Ik bedoel, moet je ook niet sociaal-economisch compenseren? Nou, ik zou zeggen uitleg. Wat heeft een werkloos in Noordoost-Groningen daar nu aan? Dus die krijgt een prima uitleg, mm-hmm. wordt overtuigd, hè, die begrijpt hoe de wereld in elkaar zit, maar constateert vervolgens, ik ben nog steeds werkloos en ik zit nog steeds in de bijstand. Dus de vraag is eigenlijk, wat moet je daar nu precies aan doen? Uitleg is één ding. Het andere ding is, kijk, dus ook mede door de globale ontwikkelingen is er toch steeds een beleid gevoerd waar in ieder geval zowel de indruk is, als ook vaak de realiteit is, dat ik niet beschermd word als ik in een bepaalde zwakke situatie zit. Dus we spreken al jarenlang over een afbraak van de verzorgingsstaat, terwijl dat 30 jaar geleden onze trots was. Wat veel merkwaardiger is, dat de verzorgingsstaat, dat die afgebroken is. Dat is pas gek. Ja, dus dat je als het ware wat een trots was. En ineens krijg je allemaal verhalen dat het ontzettend stroperig is, dat het totaal niet werkt enzovoort. En dat je daarmee de balans eigenlijk. En dat gaat steeds onder. Dat is, ik denk dat veel frustratie geeft. Dat mensen de schuld geven aan externe machten. Hè. Dit moet van Europa. We willen het niet, maar het moet van Europa enzovoort. En tegelijkertijd wil men dit eigenlijk ook wel. Hè, maar durft men dat niet te zeggen. Dat we zeggen de beleidsmakers. De beleidsmakers, ja. Dit gaat natuurlijk niet voor degene mensen. Nee, precies. Nee. Dus dat is, die... worden. En ja, de beleidsmakers, ja, ja, want dat moet u toch fascineren... zijn natuurlijk een jaar of, nou, wat zullen we maken, 50 geleden... het slachtoffer geworden van een totaal nieuwe ideologische benadering... feiten van de hele structuur van onze samenleving... waarbij de overheid als een verdachte instantie werd afgeschilderd. He, dat is die stroperigheid, ja, ik, ja, en hier, ja, geld, ja, verdienen... Ja, en het, ja, moet allemaal totaal anders. En we weten nu, na een halve eeuw, wat de gevolgen zijn. Nee, dus kijk, het economische globaliseringsverhaal is een heel helder verhaal. Politiek gezien is het enorm bedreigend voor mensen. Dus die voelen zich in de kou staan. Ja, wat was... En wat ook nu typisch zou ik zeggen, hè, wat Europees, wat we in de eind 19e eeuw en in de 20e eeuw zijn gaan leren, en zeker na de Tweede Wereldoorlog, is dat je politiek bescherming moet bieden. Hè. Dus vandaar die hele verzorgingsstaat. Daarom is het zo. Maar daarom is het toch zo. En dat je dus de markt altijd moet inbedden in goede politieke en sociale structuren. Daarom is het zo wonderlijk als u zou kijken naar opinieonderzoek in Nederland over de afgelopen kwart eeuw. Mm-hmm. Dan zult u zien dat de welvaarts, de verzorgingsstaat is permanent populair. Nooit iemand zegt, nou, dat kan nou wel wat minder. Dat loopt in de papieren. Nee, het gekke is dat de beleidsmakers in feite zonder ze ook maar één reet aan te trekken van wat de bevolking daarvan dacht, niet waar, een heel nieuw beleid ten uitvoer hebben gebracht, waarbij met name aan de randen van die verzorgingsstaat fijn gesnoeid en geknipt is, met de bekende gevolgen. En nog gekker is, en dan komen we weer bij die paradox van de kiezer, namelijk dat de kiezer, de partij die hiervoor verantwoordelijk is, systematisch en op grote schaal electoraal beloond heeft, inclusief de leider van die partij. Ja, kijk, politiek is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal in de zin van... er zijn een aantal mensen die stemmen voor het geheel. Zeg maar, ik heb hem, daarom stem ik. Een heel aantal mensen stemmen ook vanwege, denk van, nou, zo wordt het voor mij beter. Hè. Natuurlijk de economische groei van de achterliggende decennia was natuurlijk steeds van, nou, wij springen op de bandwagon van die groeiende economie. En daar stem ik dus ook op. Hè. En dus dat zie je trouwens overal, dat mensen dan in zekere zin tegen hun lange termijn belangen. En zelfs als ze daarover zouden nadenken, als je vraagt van, nou, wilt u dit echt? Zeggen van, nou, nee, eigenlijk niet. Dus dat in die zin in de politiek altijd iets gebeurt waarin mensen iets kunnen stemmen. Waarvan je zegt, eigenlijk gaat dat tegen je eigen lange termijn belangen en zelfs je idealen in. Ja, ik begrijp dat ik er een eind aan moet maken, want ze zitten geheimzinnige gebaren te maken. Waaruit ik afleid dat er een eind aan moet komen. Toch zijn we hier nou in een leuk gesprek, zijn we tegen een enorm interessante paradox aangelopen. Mm-hmm. We zijn allemaal democraten, jullie zijn toch ook. Maar als ik dit zo beluister, zou bijvoorbeeld een dictator met verstandige opvattingen over de korte termijn misschien meer opleveren dan dat wonderlijke, omdat de electorale democratie in feite steeds tegen het beleid inwerkt. Het Sociaal Cultureel Planbureau die heeft geconstateerd dat we eigenlijk Het is afgelopen. Jammer, want we hebben toch een heel mooi thema aangesneden. Waarvoor we geen... Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Volgens tv-kok Yvette van Boven moet de paardenbloem de nationale bloem worden. Haar paardenbloempizza bewijst dat de bloem niet alleen mooi... Echt heel lekker, hè? Ja. Maar ook bijzonder smakelijk is. Vergeet niet je definitieve stem uit te brengen op nationalebloem.nl. Verder... Wielrennen, dat gaat altijd om de trui. Blijkt oud-wereldkampioen wielrennen Tineke Fopma ook fervent vogelaar. En horen we veenmollen in de Venolijn. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Hi.